Musicòpolis, la capital de la música. So One Day, Reconning Song, de Asaf Aviram, i és el single que escoltem ara mateix. Bàsicament un programa de música internacional, aquest segment que escoltarem, com les novetats discogràfiques de Bloody i Dr. Mako, i aquest Alive, amb el seu Radio Mix. I'm alive, I'm in my shoes, just a little bit confused, és que és aquest petó, és la música molt interessant de Carly Rae Jepsen amb aquesta peça del seu àlbum anomenat així mateix, Kiss, tan sols un petó. La dona és la dona Lemoine, és la compositora d'aquesta cançó que acabes d'escoltar. L'esperança és el regal, un tema de Miquel Abres, això sí, envoltat amb la seva pròpia composició de gent magnífica que està al seu voltant, com l'Helena Miquel, la Melí, la Pastora, la Sara Pi, la Teràpia de Xoc, en Jofre Verdagí i d'altres que acompanyen a Miquel Abres amb aquest tema. L'esperança és el regal. Estimats reis de l'Orient, prou de carbó, mirra i incens, però si volem la seva màgia, per així ajudar tots els nens. Aquest Nadal només volem repartiu molta salut, prou de Nadales tristes, més cançons optimistes, perquè junts cantarem a la vida, junts obrirem un any nou, i aquest Nadal estimats reis de l'Orient, gràcies per compartir el seu temps. No hi ha desitjos impossibles, ni malalties invencibles, perquè junts cantarem a la vida, junts obrirem un any nou. I aquest Nadal, l'esperança és el regal, perquè junts cantarem a la vida, junts obrirem un any nou. I aquest Nadal, l'esperança és el regal. D'un nen que una estrella. El Nadal no és Nadal si en el món hi ha un infant trist. Sempre brilla més fort l'esperança que la por. Perquè junts cantarem a la vida, junts obrirem un any nou. Aquest Nadal, l'esperança és el regal, perquè junts cantarem. ocasión, yo estaba ardiendo por dentro. Esa noche el mundo se apagó, perdimos el control, desatando mi fuego. Rimes ballables amb Surrender DJs amb Black Pata, Lo Tienes, es diu aquesta cançó després de Miquel Abres i Amics amb L'Esperança és el Regal. La musicalité amb el seu ritme popero ens porten al Lo que pueda ser, és la versió radiofònica. Puedo vivir o morir cada día. Puedo llorar o curar mis heridas. No provoques la salida, nada queda después de esta huida. Solo, tan solo. Cada pensamiento tuyo es diferente a lo que yo construyo. Solo, tan solo. Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo que pueda ser. Busco mi lugar, salgo de tu red. Llanto con sentido, perdí. Después de esta vida roto, pensamiento tuyo es distinto a lo que yo construyo. Teníem la música de la Musicalité, ja veieu que són ritmes diversos que ens acompanyen en tots els grans protagonistes que tenim al costat de la nostra programació Musicòpolis, la capital de la música, i al costat d'un personatge que, o personatges que es diuen Deepside DJs, que ens acompanyaran amb la cançó Look Into My Eyes. Into my eyes, 'cause all I need is love. Oh, how many days I found myself away, and now I need to stay. Oh, I know this space. I know how does it feel when rain is on your skin. Oh, how much I feel. I know how much I try to be just you and I. Oh, now this is real. so close, even when you're so far. Whenever you need me, I'll be there, I will. You know it's real, how much I feel. Wherever you go. Acabem i tanquem la paradeta, si us sembla, amb aquestes darreres cançons per aquest segment. Ens queden uns instants per gaudir de George amb Silvana Gelmetti, la seva versió de El Mundo. Abrí los ojos para ver en torno a mí. En torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Eras algo especial. Después la vida me ha enseñado mucho más. En torno a mí no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito. Con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías.